البینه سشی دے رسول من اللہ رسول لے دا اللہ را طرفنا فریضہ دا رسول یتلو صحفا متوہرا لولی غپانے متوہرا پاک کڑے شوی داز چی پاک دی دا باطلنا دا شکنا آیت کریمہ لگ مشکل لے منفقینا دا اللذین کفرو من آل الكتاب والمشرکین دا لم یکن دا پار اسم دے ادا منفقینا دا والا خبر دے تا آیت دا ظاہر نا خدا معلومی گی چھ آل کتاب و مشرکان دی بر اخفل شرک نا رستو شی چھ کل دی سر بر رسول کل چھ دی لرسول راشی حتی تاتی اوم تر دے چھ راشی دیتا آئین دا زمانہ کے البینا رسول نا دا دین خدا معلومی گی چھ زمون دا نبی نا رستو بل پیغمبر رازی او حال لارے چھ دا ختم نبوت مسئلہ خو قطعی و یقینی دا تا دیو جن امام رازی رحمت اللہ علیہ جواب چھ کم کڑے دے ناغ دا ویدی چھ دا تاتیا مزارے پا مانا دا اتت کا واتبعو ما تتلو شیاطین کم دا کشانت توجیم ان کڑے وا ندل تغم دا تاتیا ہم بمانے اتت دیانے دا ماضی سے غان دا تینا جوڑا کا راغل جی دیتا رازی بنا داغے ذکر نشتا او دا حتی دا پا مانا دا ان شرطی وصلیه کا نمانا دا شوا اگرچه دی لا رسول امراغی لیکن دی بیام دا خپل شرکنا بندی دون کی ندی دا غینا جدا کی دون کی ندی لیکن شیخ المشایخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دا غر تقریر مطابق دون تاویلاتو تا بدرورت پاتو نشی اغیوی دا آیت کریمہ مطلب دارے چه سو پوری دا سے انتظام نو شوی چه دا سے او رسول راشی چه اغا عظیم الشان رسول بانے دا سے او کتاب راشی چه اغا کتاب جدا کون کے دا حق او دا باطل ہوئی نتر اغا پوری دا خلق بندی دن کی ندی لیکن اغا کتاب امراغے اغا رسول امراغے اور دے خلق و زد و اینات دم رضیات تے چه دا غینا باوجود دی دا مسئلہ نمانی فلم ما جاہم ما عرفو کفرو بهی فلعنت اللہ علی الکافرین چه کل دا مسئلہ پا زڑو کتابونو کیم دا او رسولم بیان کرا او دیتا پتہ امو لگے دا جدا کا رسول لے بے نمانی دا عنادیان نیزا کمونگ موضوع سورت دا جوڑا کرے وا چه دا کافرانو دا عناد بیان با پدی کی یو مانا دا کی اللباب کے مفسر منفقی نام بندی دن کی دا تعریف نو دا پیغمبر نام حتی تردے پورے تاتی اوم البینہ چراغ دیتا دا رسول بینہ لگا رسول لے سو مطلب مخ کے بیویلو چھے پیغمبر آخر الزمان برازی صادق دے امین دے ڈر مناقب و فضائل بے والا بیان ہولو او بیا چھ کلاغر آگے دا کسان داغی نرست شو کفلم ما جاؤں معرفو والا یو مانا دوم کی چھ دی دا بینے دراتلو نمخ کی پا کفر بانے متفقو چھ کلا بینے راغلل ندی تس نس شو دون مغایرتم کافی دے سمت الدرر دا شیخ رحمه اللہ اغوی منفقینا عن الكفر والشرک والضلال نو بندی دن کی دا کفرنا دا شرکنا دا گمراہنا حتی تات یوم البینا چیغا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن روڑو نچاچ ایمان روڑو خلاصی وطا ملو شو اور چاچ ایمان را روڑو نتبایت رب تلاڑو او آل کتاب پا دے کے اختلاف کرے دے خو بغیم بینہم لکا صورت آل عمران تا صورت جاسیے اور صورت بقرے والیے دے دے کے بیا اغور کری دی یو مطلب دوم دے منفقینا متروکینا دا دی دا خیال ہو چی منگ بلا سے محمل پری دی امر و نحی بنرازی ایحسب الانسان ان یترک سدا فحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون او چی دی درست غواری ناغب کی گی تر دی پوری چی اللہ پہ احسانو کو نبی آخر الزمان را گئے او بیام دی نمن انداو بیا دا سشی افنظر با انکم الذکر صفحا انکنتم قوم مسرفین یا فحسبتم انما خلقناکم یا ایحسب الانسان ان یترک سدا. خواسانا مانا بس دغره چه منفقین بیلیدون کی جلالین او حتی پا مانا را ان وسریا او تاتی هم پا مانا را اتتا تردی چه راغ دیتا اغخکار دلیلو رسول لے من اللہ دا اللہ را طرفنا لولی اغپانے پاک کڑی شویم فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرہ فی آم فدیکی کتب قیمہ اغا احکامو لکلی شوی دی کتب قیمہ مضبوط احکام دی لوح محفوظ ہو کچھ کم مدامین دی یادا کتب قیمہ پوخ مضمونن والا کتب قیمہ احکام مکتوبہ پوخ مضمونن والا وما تفرق اللذینہ تدین دا معلومی کی چې چا ایمان نه دراوړې دې د وجه د بغی نه دراوړې لکه بل دې وسره راضی او ما تفرق الذین اوت الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینات بغیم بینهم وما تفرق الذین اوت الكتاب او جدائی نه د پیدا کړیا کسانو چې کتاب ولور کړی شوی دی د پیغمبر د ایمان وروړو نه وروړو بارکه الا من بعد ما جاءتهم البینات مگر دا دین رستو جاتم البینا چی دیل دلائل خراغ لل مضبوط والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم. دا آیاتون لند خلاصہ آسان مطلب دا رواتو مثال دا ذکر کی تفسیر کشاف کے نظر ذکر کی چی مثلا یو تن دے دیر غریب دے اور اخرے غریب دے او فاسقم دے گنانگارم دے غلط کارونوم کی نہ چاوت نصیحتوں کو نہ دیوی یار کا اللہ مالدار کا من بیا بدا فسق فریدما. لیکن چکلا اللہ رب العزت دے مالدار کا نہ بیام فسق نہ فریدی آیت دا سرے دی ووے کا آخری پیغمبر راغے نہ بیا بردان اصلاح کو ایمان پہ روڑو لیکن چکلا راغے نہ بیا پہ ایمان نہ روڑی میں بعد ما جات مل بجینا اور حتہ تاتی مل بجینا زڑا پدڑا لَيَكُونَنَّ آدَى مِنْ اَهْدَى الْأُمَمِ او چه کل راغن بس این اغا پیغمبر نمانی. توحید فی الالوحیت بیانی وما امرو دیتا حکم نور کرشویم پا تورات و پا انجیل کیم الا لیعبد اللہ مگر دا دی چه اللہ با یوگنی لیعبد اللہ لیوحد اللہ اللباب مخلصینا خالص کون کی بئی لہو دا دی اللہ را پارا الدینو آواز او چغا عبادتون ٹول مخلصین عن الشرک تفسیر جلالین الدین الف لام استغراقی حنفاء ذات حال کے چکلک بھی پتوحید تو مشرکان جکم باطل دینوں نے غب فریخی ویقیم الصلاة عبادت بدنیم دا دیر پارا دے چی تعظیم دے الہوشی پابندی بکی دے مانزو ویوتو الزکاة شفقت علی اللہ دا پارا زکاة تے مالی عبادت د دیر پارا دے چی ترحم علی الخلق و مخلوق باندے ترس پیدا شی ورکی با زکاة و ذالکا دین القیمہ دا مضمون چی رو رید دیتوائی دین کلک و مضبوطو. تخویف اخروی ان اللذین کفروا من آل الكتاب یقیناً آکسان چی کفر کردے دال کتابنا لم یکن اللذین کفروا من آل کتاب المشرکین اسی صدا ذکر کی فی نار جہنم زدیان و انادیان من آل الكتاب دا کتابیانونا والمشرکین آدھا مشرکانونا من آل کتاب مولوی زادہ جی منگا دا یعقوب علیہ السلام بچیو او والمشرکین پھر زادہ منگا جی دا ابراہیم علیہ السلام بچیو پا دین کی گی مشرک بویلو زمونگا نکا ابراہیم علیہ السلام و منگا راغب تری کروانیو او دی بوی بنی اسرائیلو چی زمونگا نکا یعقوب علیہ السلام و یا بنی اسرائیل پا نکا نخلاسے گے نوسیت و خپل عمل سمیں نہ پدے خلاصے کی چ پیر زادے ما نہ پدے خلاصے کی چ مولی زادے ما نہ پدے خلاصے کی چ خون زادے ما نہ پدے خلاصے کی چ سید زادے ما فیز زادہ نہ خلاصے کی سو پر چ ایمان عمل خپلا نی برابر کڑی فی نار جہنم اپور جہنم کی وئی خالدین پیا اوسیو پدے کا ہمیشہ اولائک ہم شر البریا دا کسان بدترا د ټول مخلوقات ندی اولائک کلا نام بلو مدول کستے ہوتا ہے کہ خنزیر ہوتا ہے کہ دین بدتر ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چیمان راوڑ دے عمل کوینے کو اولائک هم خیر البریہ، دا کسان دی غرا دا ټول مخلوق ندیم. پدے کے دو طریقے یہ ذکر کر لے، ان الذین کفروا دا تخویف دے، اور ان الذین آمنوا دا بشارت دے، اگر مخ کے وعید دے دا وعد دے، وعید مخ کے کو ان الذین کفروا سزا، او انعام دے رستو کو وجہ دار چ اگر خدا روزی کنا، او دا وعد چ دے دار خوراک ون تک دے، وعد داد غذا ون تک حسابی گی، نہ اول خدا ر جدید پال پرہیز برابر کی، دا کفر نہ او دا شرک نہ جدید بچ شی، دے نہ پس و بیا جی دے شر البریہ نہ کٹ شی او خیر البریہ تبرا شی. جزا او ما جزا ردین در ربین دخ پل رب سخا جنات و عدن جنتون دا مشگرے دی، فجری من تا تیرنارو بئی کی باد دے دلان دی نیرونا خالدین فیا بدا اوسی و پدے کا میچا. سمر روحانی رضی اللہ عنہم، خوشحال بھی اللہ ردینا، خوشحال دے اللہ ردینا ردید طاعت پا وجا، او دیو خوشحالی عنو دا اللہ نا ذکر چی جنت والاور کا اللہ تی راضی شو. ذالکا دا جنت و رضا لمن دا پارد آغا چا خشی ربا دا مستحق دا جنتو، فلمن خواف مقام ربی چیر اکڑی دا خپل ربنا. سورت الزلزال موضوع دا سورت تخویف اخروی، او بیار کافرانو عناد ذکر کی، او اس بات دا قیامتو، او سلور مقاصد دا قرآن کریم توحید اور رسالت ہو، اور صداقت دا کتاب و ایمان بالآخرت ہو، دو پک ذکر کی، طول کو نہ ذکر کی، یو پک ذکر کی دا قیامت ہو. اچھا طول مقاصد دا قرآن سلور دی، توحید ہو، رسالت ہو، صداقت دا کتاب ہو، ایمان بالآخرت ہو، اور پدے کی یو دا قیامت تذکرہ دے دی وجہ دی صورت تا ربع القرآن بھی لکھی گی، دار قرآن سلور میں سرا. اذا زلزلت الارض زلزالا، کله چې جوړه قوری شزمه کا پسختو جوړه قول سره د دې دا به نفخ ثانیه په وخت کې کیږي زه مش پهله. واخرجت الارض اسقالا، اور او باسي د ازمه کا اسقالا خپل خپل ټول پیټي د فینې چې ورته وي سچ په دې ازمه کا کې دی القت مافیا وتخلت، کپاغه کې سر دین او ما کا سپین دین او ما کا مړی دین او ما. اور حدیث تے پا مسلم شریف کے پا کتاب الزکات کے چھ دازمہ کا بق قیو کی دخپل دن اسے کم ٹوٹے چیدی دے انے آبرا دستونو گن تک رو گردی اور سرو سپین چے سپ راتری اگاو برسے رچی خلق بیا سپین سرو تا بنو گوری پہیبت بھئی. وقال الانسان وائی با انسان، دا قال چیدے دا حیرانتیا قال دے، منگوے کنا قال پا دیر قسم دے، دا سڑے اریان شوی ری آل انسان کافر انسان، مالام پد از مکلا سے چلو شو، دا خود عادت نا خلاف کارو شو، دمون گمان خدا سے نو. یوم ایزین پد غورزو، دا رمخ کی نا بدل کا، اذا زلزلت الاردو چکل زلزلہ رالا پد غورزو، تو حدیثو اخبارام، دا یوم ایزین یاد اللہ رب العزت قول لے، ایاد انسان خبر دا فدغ اورد اللہ وائی یاد انسان بخپلو کوی، او دی بر ازمہ کی تا گوریم جدا سے بئی بیانوی بار ازمہ کا اخبارا اخپل حالات اخپل ٹولی خبری دی دیدہ چل شوی دی اگر دیدہ چل شوی دی بیاننا ربکا و حالا پدی وجہ چستا ربو دغ حکم ور کردی دی ازمہ کی تا او حامنا امرہا. یوم ایزین پدغ اورد یستور الناسو واپس کی گی بخلکو دا حساب دا زایا اشتا تا ڈلی ڈلی سوک دا مشرق دے سوک دا مغرب دے سوک اصحاب الیمین و سوک اصحاب الشمال لیوراو اعمالهم دا دیر پارا چوکو لیش دیتا بدل دا دید عملونو دے اجمالا ذکر کوز تفصیلا. فمن یعمل مثقال ذرت خیر یرام، پس اگا چاچی عمل پا دنیا کے پاندازہ دا یوی ذری دنیکیو کو خو پا دے شر چی باقی ام پر خود کن التا برسول غواری من جا ابل حسنتی ریے خراب نکی عجب خراب نکی اخلاص پکے برابری طریقہ پکے دا پیغمبری یرا داغی ثواب بہوینی. تفسیر قرطبی کے دلتا دا موتا پا حوالی سر دا خبر ذکر کردی دا چی دا عائشی رضی اللہ و ترنا پا دروازہ بانی یو مسکین ادرے دا اور ویل چی مال دا اللہ دا رضا دا پار سرا کا عائشی رضی اللہ و ترنا مخی تا انگور پرو تو یو دانا انگوری تین لرکڑلو نا یو تن توی چدا دے سوالگن دی لور کا نو فجعل ینظر الیہا تے بلی زنانا آگے تا قتل چیہ ودانا او تعجب یې کو ناغي ورته وی چې پدې کې سونه ذرات تھی په یو دانا انګور کې سونه ذرات لکه مسلې کولا چې یو پوچی دانه د کجوري یا د انګور یو دانه د اخلاص سره ور کړل نه ډېر لې قیمته لري او مې عمل مثقال ذره شر یرا چا چې عمل کو پاندا در یوې ذری خو پدې شرط باقی پرې خو دو شرن د بده یرا د دې بدلو عمومي اکنک غلط کارونه کړې توبه وباسله شی به ختم شي ګنا به ختم شي. سورته عادیات د کافرانو نه شکایتونه او ګلې هدا کې هم درې خبرې مرض څه دی سبب د مرض څه دی او علاج د مرض څه دی دا درې واړو په دې کې ذکر کی. بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا گوادی یا قسم دے پمنڈ وہن کو سنو چہنڑی گی او پرشیگی ضبحا چہنڑی گی او پرشیگی دا مصدر موکد رے دا چکل ڈیر منڈ والی شی دین پس دا سے حالت چکم دینا غرازی دا سائے پڑ ابوشی او مفسرین لکی یو پا اس کے دا چل لے ایو پا سپی کے دا چل لے ایو پا لنبڑا کے دا چل لے چی بیا لگی ہنڈی گی او انسانا سے سالنڈے پیراشی او سادر درخ دی فل موریات قدحن بیا پاغی اور روخ کن کو فقپلخ پو وحل سرام فل موریات قدحن بیا اور ریستن کی دی پخپلو خپو وحلو سرا دا اخپلو نالونو نا پا مند روان دی کنه دا مند رواجه نا تاغی اغا نالونو چی دی دا غیه نا بسر کی دا پورتشی فل مغیرات سبحان بیا لوٹ مار کون کی دی دا سبا پا وقت کے دا سبا دا وقت چی دی پا دی که چاپی لگی تی وقت کسال خلق غافی دی نا پخانه عملی چی بکی دی دا سبا پا وقت بکی دی فسا سباح المنظرین اللہ اکبر خربت خیبر ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين او پولیسانم کله کله سبب وقې چاپه لګین فاسرنا به نورال زوی روچتی کی داسنا به پمانه رفی ہے پدے کې دمنډ پدے دے کې یا پد غوخ کې نقعن دړو لرام فوسطنا به وردن نکی گی دا سنا پدغی منڈا منڈا کے دار مقاتل مانا دا بیہی پدغی دوڑا دوڑا کے بیہی دا سبا پدی وقت کے وردن نکی گی دری وڑا مانا جی سیدی جمعنا پر ڈالا دا دشمن کے دا دشمن چا کما ڈالا دا پائے کے دا اس چھ دین دک شانتی ورزی و یر نکی چھ ما سر بسکی گی دار دیر پارا ذکر کی چھ انسان تلک سو چکا اللہ رب العزت تاثر سونا احسانات کری دی اور تدہ اللہ دا نعمت شکریہ نہ ادا کے اس تو گورا مالک والا لغون تک گیا ور کی اللہ خصمانہ حفاظتی کی ناغا سونا تابدار دے تو ان الانسان لربه لکنود دا انسان دا خپل رب دیر ناشکر دے و انہو علا ذالک لشہید و یقینن دے پا دیبان گواہم دے آیت ندا معلوم اشولا چھے انسان گواہی ور کی چھے زغت ناشکرے ماں او غٹ کفر کے اختیما حال لارے چھ پا نور آیاتون کے رازی چھ دیخوئی وهم یحسبونا انہم یحسنون صنعا چھ دا زخ کارکم و بدالہم سیئات ما عملو فحاق بے ما کانو بی استازیون حضرت دو جواب کی یو جواب دا چھ انسان پا خلدانوئی چھ زخ کافرے ما او زب مٹکرے ما او زنا شکرے ما خود کار نے دا معلومی گی شاہدین علی انفسهم بالکفر کیوں مونگا مخی ویلو چھے تا کافر دانے جو ویری چیزا کافر ایما مشرک نتا پوسو کا اگا دانے جو ویری چیزا مشرک ایما غوی چھے تعظیم کم دولیاء اللہ خدا حال نے دا معلومی کی چھے دے کفر کی دے شرک کی دے دا نعمت ناشکر کی نو مقال پری دا حال تے گورا دوے و مانا دا کی چھے دا قیامت پورد مانے خبر دا دے و گوائی کی کنا و شہدو علی انفسهم فاعترفو بذنبهم او حقت کلمت العذابی تا دوی مانا را نشکال ختم شو یا دنیا و آخرتو یا قال و حالو دقد و توجی پکیو کا یقیناً انسان کافر انسان مرد شوروش مرد سری لکنو دا غٹنا شکر دے استنگوری چی غص کی دی سکی و انہو یقیناً دا انسان یا یقیناً دا اللہ علا ذالکا پا دغنا شکرے لشہید و خامخا گوا دے اللہ پہ گوا دے او دا انسان پہ امو گوایی ورکی دیرے پا کسو چکی دا دا حال پا دے گوا دے چی دے غٹنا شکر دے و انہو یقیناً دا انسان سبب دا مرضو مرض کو بیان چھے کنا لکنود خان دے قٹنا شکر دے خوولی ددن دا کنود جوڑ شو و انہو لحب الخیر لشدیدو یقیناً دے دا مال پا مینہ کے دیر سخت دے دیر مضبوط دے دا دنیا سرے مینہ دا بخیل لدیر سخت دے انہو لحب الخیر لشدید بخیل افلا یعلمو علاج بے سنگی مرض ذکر کا سبب دا مرض ذکر کا اس بول علاج کل غواڑی علاج دار ہے چھے قبر غاڑے تری سوچ کی نو افلا یعلمو آیا پس دین پوئی گی اذا بعصرا ما فی القبور تا بعصرا دا رباعی مصدر نا دمازی مجھول سی غرا چھے کلا پور تکڑیشی ما اغمڑی فی القبور چھے پا قبرونو کی دی چھر دو پا کیوں بھی ادل مڑکے گا ما و بیابا پور تکے گا ما وخصلا ما فی صدور اوخ کاربشی اگا ٹول رادو نا چھے پسینو کی دی زمکا با ہم علوی ایوم طبل السرائر ان رب ہم بیم یوم ایدل لخبیر دی رب پا دیبان پا دغورد ہم تا ہم با سروی چھے اعتراض رانشی لخبیر خامخا خبر لری زکا حسنے چھے سکدوی چھے پا دیورد نرے خبر پا غورد بگنے خبری سورة القارعہ موضوع سورت ظالمان اللہ یر ورکولی پا احوال دا قیامت ہو بشارت و تخفیف ہو اور ربط مناسبت رمخ کی سردار ہے چھے دا اذا بعصر ما فی القبور تشریف پا دی سورت کی گی تخفیف اخروی القارعتو اگر تکون کے رون لرا دا قارعہ دا قرعن اسم فاعل مؤنث صغرا دیر پا سختے سر چھے یوشی بل رو بغے دل دا دی مراد اگر سخت واقع را یعنی نفخ اولارا مل قارعہ صدا صدی اگر تکون کے رون لرا استفہام تحویلی یریدے وما ادراکا تشریح دا قارعی اعتبار دا آثار سرا وما ادراکا سا خبر کرتو تس خبری سا پورتاتا مل قارعہ چی قارعہ سا چی دی یوما تا تکول با پا غورت بانی کی گی چی شیبر آخلکو کل فراش المفسوسی انسان تو گورا پا دی سونا سرو کن غر تو گورا پا دی سونا سرو کن غر سونا مضبوط تے بیاو تا گورا او دا انسان سونا دا کلک لکا پوخ پوخی زابی پخناتے اب بیا وتا گورا یوم یکون الناس فکم ورس شیشی بدا خلق کل فراشی پشانتی رپتنگانو المفسوس خرو ورو دا یو خو تشبیر پا زعب کرا پتنگ دیر کمزوری دا شکال کچی رازی شمع چی بریگی پتنگان والا رازی دغا تا دیر کمزوری دا خوچ ورشی نمڑی بل دا چی دی که کسرت دیر دیر زیادی ادرین دا چی دا بیتابی گڑ وڑی دا سے بڑا انسان بیتا بھائی ڈیر بھائی ضعیب بھائی کمزور بھائی زی مسر دا قارعی غر تا گورا و تکون الجبالو شبرا غرونا کل عین المنفوش و پشانتی درنگین وڑے دینڈت کڑی شوی دون بس دا غر سپک شی دی با الوزی فاما من سقولت موازینو پس ارچی اغا سوک دے چی سقولت موازینو چی درون خطا تول دا عملون دا تدر ایمان چابڑی درون شو موازین جمر دا موزون یا دا میزان فوا پی عیشت الرازیا دیبا پا ایجوان خوشا لکی واما من خفت موازینو هرچی آکس دے چی خالی شدل تا خفت سپکنا خالی موازینو تول دا عملون دا کافر دیکنا وقدمنا الی ما عملو من عملن پا جالنا ابا منصور دا سر ایس نشتا فومو هاویا نو زید اگر دے دو دا دبا هاویا هاویوی وما ادرا کمائیا تا تس پترا چرا هاویا سشے دے اموہو یعنی قعر دا جہنم چھ دے دا جہنم دا ویخو دے تا با دے الٹا غردولی شی نددلہ کپرے ور جہنم پا دے ویخو پا دے ڈوگل کے لگی او کل چی عربو دا ذکر کی چی پلان کے بالکل خراب شو ختم شو نہ پاگ وقت داوی چاہ ہاویے تو رسے دو رو کر دے دو خراب شو وما ادراک ما هيا او تا سپترا ما هيا دا پاسل کې ما هيا دا هر سکتے را غاتک اس مہاراجی کا نہیں ہو پکڑے سکتے چھ سدا دا ہاویا نارن حامیا اور دے ڈیر سخ گرم در حمیون نے اس میں فائل مونس سے گرا سور تکاثر تزہید من الدنیا اور تخویف اخروی دادو خبر پدی کے ذکر کی دا دنیا نا زڑو صبر کا اور آخرت تیاری شورو کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر دل تبومک طریقے بیان د مرض ہو سبب د مرض ہو علاج د مرض ہو الحا داد اللہ ون د باب افعال سے غرض فعل ماضی تکاثر ہو زیات والے پہ کثرت دمال سرا زیادت ہو الحاکم التکاثر غفلت کے چوری تاسو ڈیر والی دمال تولی د خپل فرد منصبین غافل شوی زکه چې لحب الخير له شدید کنا مال له ډیر زیات خوخ دی لا تولیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله انما الحیات الدنیا لعب ولهو واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا الیها اگر راضی کنا فال ہے تو ان جی تمام محولی غفلت کے چول حتی زرتم المقابر دا خو مرض دے مرض سری ڈیرے یہ ڈیرے یہ ڈیرو میں ایو امتداد دا مرض دے کرے سڑے نہ جوڑے چھ دور دے پس خوشی دے چھ سونا عمر سیوا کی گن دونے تکاثر سیوا کی گی سونا سڑے بوڑھا کی گن پکار دا دی جماعت توجہ کی دے بیاوی دے ڈکی تے دما گدڑو تے دما حتی زرتم المقابر زرتم دار زیارت مصدر نہ رفع ماضی د جمع حاضر سے غرا امتداد د مرا دو تر دے چولی دل تاسو قبرنا چا پک دم وی دی والله عالم چے پدی ج گڑا شو جے ر د مو مل گری دی تاسو د مو ٹبر دی اتے نہ جے د جوندی خلا کے ہوش مار لو قبرستان تل للتے قبرن ہوش مار لو وی فین قوم لم تاکلوا مزبعو زمون گم قوم شتا مقابر دا جمر د مقبرے قبور جمر د خبر کلا سوف تعلمون دا علاج دستا چتر قبرون زیارت کا حدیث کے راضی تیزڑون بانی زنگ لگی تپوس شو ما جلاوها قال کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن موت زیات یاد ہوا اکثرو ذکر حادم اللذات سے سونا آخرت یاد ہے مرگ مختی نہ دونوں بری دنیا نہ دنیا دا امیدنا اگر کمی گی نبی علیہ السلام ویلو کنا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور ما تاثر زیارت القبور نمخ کے منقول ہے چلا توحید در ککلکنو فزوروها خسلا فإنها تزہر فی الدنیا و تذکر الاخر دخپل کلی قبرستان تلرشا اشارون جب پہ غوڑی دری جب گمت پہ جوڑ دیل تک دنیا تا نور توجہ رازی اخرت طرف توجہ نہ برابری گی ہرگز دا سے مکوائے سو پتعلمونا زرد چتاز و پوشے مرک سرا دا علاج دا مرض دے خبر یادوا اخری حالات یادوا سم کلا بیار گز دا سے ندا سو پتعلمونا زرد چتاز و پوشے کل چی دا کبر نروزے سو پتعلمونا اول چی کل مرشے سو پتعلمونا دویم چی دا کبر نروزے کلا حق ردا خبرام لو تعلمونا علم الیقینیم تاسو پوئے گئے پہل میں یقینی سرا نخام خوابا تاسو پا غفلت کے نوے اختکڑی تکاثرو تالو شرط جدا بروبا سے لو تعلمون علم الیقین لما الہاکم التکاثرو یہ تکاثر بتاسو نوے خراب کری حدیث کے راضی یقول ابن آدم بنی آدم بھی مالی مالی زما مال لے زما مال لے تا مالی یو جبٹ کرے او مالی زما مال لگا پختو کہ مونگا وای ستانا ایدا ستانا دستانا من ستانا بلو دبل چارا بیا بیر بی بی کوٹی کزا آ کوٹا کوٹا شوالا ادا کا مال مال دی کی او ایدتا دا پتا نیشتا چی دادا مال اگر چی ریخ گوڑو او لار فانی شٹکے کے ہوا تا او جامعی جوڑ اکڑلے چی رڑی تا جوڑ شپا دیرانو نیو گردولے او درے مو مخ کی بلتی کا آخرت دا پارا. وما سوا ذالکا فہو زائبن و تارکو للناس لدین علاوہ خود دیزی اور نور مال بخال کو تپریدی. حکوز چشمی حریسا پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد دا حریس سڑی دستر گو دا کزش چی دا دار ڈکے دون دا ولا یملو جوف ابن آدم اللہ تراب فدیچے او بلچے سیوال تا خورا واچے نیلو برابر چی. علم الیقین پا علم یقینی سر علم یقینی غیت ہوئی چی کم پا دلیل سر حاصل شی او پا فکر سر حاصل شی غیت علم یقینی وی دویم تا عین الیقین وی چی کم پا مشاہدے سر حاصل شی دریم تا حق الیقین وی حق الیقین او حق الیقین غیت ہوئی چی بالکل ستا زڑ پی عبوس کی مثال ادا سرے چی سوک دا تا دی عبوس فتو کی دا خوڑ دا عبو یو تند تا اوی تا راغ خبرو منلا یو صورت خدا رے دیتا وی دکی گی علم الیقین دویم دا چی دا دی خوڑ پا غاڑا بانے گردے و بوتا گورے دیتا وی عین الیقین دریم دا چی جامع و توبا سے ور غوپا شے او ویس کے اومو اولا ہم بیمن پتا برطو لگی چی خوگی دی او یقی دی او کن دی یو علم الیقین دی یو عین الیقین دی یو حق الیقین دی سم اللہ ترون بیاب تاسوین دے لرا عین الیقین دے یقین پستر کو باندے دا عین الیقین مفعول مطلق من غیر لفظی لترون دا پارا سم اللہ تسألون بیاب استاسو نتفوس کو لیشی یوم ایزن پا دا غورا دو عن النعیم دا نعمتونو پا بارکے مالی نعمتونو مو روحانی مو دا مال تپوس بوم کی گی دا قرآن تپوس بوم کی گی سورۃ النحل کے ذکر دے خلقنا بتپوس کم جو قرآن دل درغلے تا سکڑی دے اور دل دے عملوں پہ کڑے دیو کنا حدیث کے راضی چ نبی علیہ السلام او شیخین ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم باغ تتلو التے کجوری کھڑلے او بے اس کرے نبی علیہ السلام فرمائے چ دے بم تپوس کی جی پدی سوری ناس تے او پدیم چ دا میوا دیو کھڑلا. سورۃ عصر موضوع سورۃ تزہید من الدنیا دا کامیابی سلور اصول دا سے بیانی چھ دو سر با دے کامل شی اور دو سر با نور کامل کی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی کہ نور سورتون قرآن کے نور آغلی نا دام کافی و داغا غنتا کی سوریلا حتی دونا مسائل لو باسری شو او بے حقیق داری چھ دو صحابو دا ملاقات پا وقت کے چھ کلب ایو بل سر ملاقاتو کر خلق وی کنوی علا کا کٹے رو سنگا رے نائی وی چھ کلب ملاقاتو کر دا دی صورت تذکرہ بے کول دا والعصر والعصر وقت دمازگر گوا دے دا دیر در تیری گے قیمتی وقت دے دا زمانے تاریخ گوا دے آدیان سبودیان تو گورا ان الانسان لفی خسر یقیناً دا انسان فی خسر نو پزیان کرے ہر ساعت چپ دبان تیری گی دے قبر تنزدی کی گی ادت پت نشتا ان الانسان لفی خسر یقیناً دا انسان جن سے انسان دے پا خسارہ کے دے خسارے نہ سوک بچ دی سلور کسان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر آ کسان آمنوا چیمان راوڑے دے عقیدے کھلے دا وعملوا الصالحات عمل کبھی نیکو اصلاح دا عمل ہو عقیدہ کھلے عمل بہتر ہو وتواصوا بالحق دا اس بل برابری کلکی ہے او کلک وینا کی او بلتا دا توحید ہو او دا قرآن اللو باب کی مبصر دا حق دا مانا کرے جا بالتوحید والقرآن او تواصوا وصیت آئے خبر توی چی اخر کے انسان مڑ کی گئے کما خبر کی اکلک خبر یغا خواد خواد خبر نہ کی وتواصوا یو بلتا کلک وینا کی بالحق دا توحید ہو اور قرآن و تواسو بے صبر و پدے کے تکلیف نمراضی و تواسو نے یوبل تکلک وینا کی بے صبر و پسبر سرام اسی تفسیر قرطبی کی دائی لکھ لی آمنو ابو بکر عامل الصالحات عمر تواسو بالحق عثمان و تواسو بے صبر علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. صبر بیا عام مانا باندھے دا اللہ پتاعت صبر دا گناہون زان کنٹرول کولو اور مصیبتوں کس استقامت اختیار اول. سورۃ الہمزہ موضوع سورۃ اوصاف دا زر پرستان دا پیسہ چ سوک پدان بان سور کی داغی تذکرہ او داغی ثمرات ہو اغب ذکر کی اور تخویف بئی اور دا خسران اسباب بئی مخکې د اوصاف مادحه او بیان شو والعصر کې دې کې د هغه اوصاف چې په مذمت مشتمل دي داغه ذکر دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل هلاکت ته زجر او تخفیف او خروی دواړه شو. سمرا مجملا لکل همزتن د پار د هر یو پوشیشا بدوینکې لمدان او مخامخ او تانی لگاونکې ذکر کې اختلاف شته او مزه او لمده کې یو قول داره چې مخامخ د چایب رو باسي او بدی بیانې او خراب القاب ول ذکر کې نو دغه تا همزه وی لیکيږي. او دویم قول او لمده دې ته وی چې هغه نشته او ته عیب بیانې او بعضی عکس ده دې کړی دي الذي هم ادا چه عیب روخ کن کرے پا خلکو که چنجی پا کرو باسی زان تنو گوری لمزا و تانے لگا ان کرے پا خلکو کشف الرحمن اللذی وجہ داول دکی دا مرد راغلے دے بد اخلاق کرے کنا اللذی جمع مالا داغلے چی جمع کوی مال علال و ارام تنو گوری و عدد او بیا بیا اشماری اسے کو دا چې نشماری ناغر بین چی کونه چی دی ناغاڑی راڑی پای بانه خوشا لیگی یحسب و گمان کی دے دا دی دنیا دا استغراق دا وجه نا انما لہو اخلا دا چی دا دا مال با همیشه پریگ دی دل را همیشه با پاتی کی دل را دا یا با دا مال دل را همیشه پاتی کی دا مال با همیشه پاتی کی دل را اخلا دا خو مازی دا پمانا دا مداره ایکا یخلدو تو مضارع پا ذکر دا ماضی ذکر اوڑا لکی دا یقینی خبر دا کلا ہرگز دا سے ندا لیم بزننا فیل مضارع غائب مجھول سے غرا خامخا چولی بشدی فیل حتمت پا دا سے اورکے چاری حسیز با ٹوٹے ٹوٹے کی وما ادراکا تا تسپترا مل حتما چداری حسیز پچے پچے کی دا سچے دے نار اللہ دا اللہ اور دے الموقدا دا اللہ پا حکم بل کڑے چوے اللہ تی اغا تتلعو چو وردانگی سنگ چو بدن تولا گئے دن رسی با علی الافداد رونو تا قرآن کلا مخ ذکر کی کلا زڑو زکر ظاہر و باطن دوارا دے انسان خرابی دیدے کہ ردلہ افعیدہ چو دا ٹکنو زڑے ٹکنو انا علیہم موسرتون یقینن داور علیہم پدی باندے جخ کڑے چوے دے بن کڑے چوے دے فی عمدن پا دا سستونو کے عمد موصوفو او دا جمع دا عمود ممددا چه اغا اگدی اگدی دی سورت فیل کے موضوع ذکر کی تزہید منت دنیا دائرہ پارا بر تخفیف دنیاوی و نمونہ ذکر کی ادا برا تخیچ کر توہین دا شاعر اللہ مکوا کنی امیشہ با ذلیل و خوار گرزے پا دنیا مغرور انسانا کتر دیر مالدار شد ابراہون تکیخ و ایمان و توہید کدر کی نی اور مقابلے لرالے اور مسلمانانو مرکز بربادے اللہ بد تباہ کی ہر سو نظور اور چ دے اور مسلمانانو شعائر تباہ کی جماعتوں سے رہنے لگی د مدارس دشمن دے اور دغه شانتی ر جہاد د مراکز دشمن دے د تبلیغ د مرکزوں دشمن دے د خانقاہوں دشمن دے نہ اللہ بد تباہ کی اگر چ طاقت ډیر زیاد تے الم ترا آیت نی خبر دی تو رویت قلبی کیفا فعل ربک بی اصحاب الفیل سنگ کاروکو ستارو بی اصحاب الفیل داتیانو والاو سرام اگر کم ابراہ چی ہو او دو یمن دا ملک نراغلے ہو دا سنعان را روانو دیر پا غرور سرا چیز را بیت اللہ رانو مصو جوا یا چا پا دغا دیکی چتا اون کرو تاگا پا ایک کنی سکے ارے بات خانے پذے کہ یا سے چت مسافرت لو اور بلکڑو نہ چت سروٹ کترے و نا غزے اس ودے درو نہ غسے غستے ہو کہ قسم نے جز بغیر دے نہ چلا کعبہ ورانہ نہ کم نہ بس صبرے گم نہ لخ کرے دان سروا غستو تفسیر جلالین کیوں دی اللباب کیوں مفسر لکھی چ اتیان ہوا سرا ایو اتیو ناغلے نو محمود یہ کہو وکانا قوی عظیمن غب کے ڈیر غٹو او اتا پاک نورو نه اتیانو مضبوط مضبوطو اپو خارا قومی اتحاد پا دور کے ورعباد مولانم ذکر کودا دے کل چه مکی تا نزدی و رسیدو نا عبد المطلب خبر شو ناغو والا راغل دے او خان ول نیولیو وګدا واکه را رسول الله لاندې وایو ته پوسې ته نکړې دا غو ته چې ما خوې درون خوګ سړې تب ته پوسو کې چې د بیت الله ول ورانه نته او خان ته پوس کې نا غو ته ویل چې او خان مالک زیما او رب البیت ستره خبره سره وګوري غو پوښا ته پوښا او بیا رستو پدې لخر باندې دا کانی دا ورې دلو تو تکر کی داللو او سم اری او سره وډو کې کانی داسو لکه ایتم بم او دا د نبی علی السلام د پیدایش نه 50 سره د مخ کې واقع را پیغمبر چې پیدا شوی د په عام الفیل کې پیدا شوی دی یوزل عبد الملک بن بن مروان او طاب بن اسید طویلو انت اکبر و من نبیو تو ډیر عمر والے کا پیغمبر نا غور توین ان نبیو اکبر منی وانا اسن منه نبی په شرافت کې زمانہ اوچته از په عمر کې تنه سیوای ما نبی علیہ السلام پاغه کال پیدا شوی چې داتیان ناغری او ما پاغه وخت کې غسړی لیدل چې داسونه چې کم دین راخ دا اتیان راخ کلو او ددنا روستو الله رب العزت رون انسان جو کړو او شلشه او دابلو وکسان او دواړه خلکو لپاره عبرت چې کم دین هغه جو کړو خلک خدا وی کنا چې دا اتیان سره ټانټي مو جویا دغه اتیان او تو تکر کې د دې په منځ کې سم مناسبت ته اوس یریږي خلکو یرام ریکارډر له طاقت ته ټکنالوژي سره تاسو سره چې مقابله او سره کوي استاج په ډیران چا سره جګړې او تاسو سره سره تماچی او غتر کلاشن کوب نه تاسو بر کړی دي ما خامخ کېږي نه استاج کلاشن کوب او دما تماچا تر دې کوی چې پته راته ولګي نو دا اخوا اتیانو دې خوا ته تکر کیو او غیر پر اخلاص کړلو علم یجعل کیدهم علم ترا ایتن گوری کیف فعل ربکا سنگ کارو کستا ربو بے اصحاب الفیل دا تیانوالو سرا دا دی ابو لحب تخی گورتستان جام دا ابراہب انتا کرا روان دی سمچا تبت یدا بی لابن علم یجعل کیدهم آئے وی نگردو دا جیدہ کیدو چل قرآن کریم دا کافر تیارے تک کید بھی وما کید فرعون الا فی تباب انہم یکیدون کیدا واکید کیدا مکر و توی کل کل قرآنو علم یجال که دهم آیاو نگردو ده دیده چل فی تدلیلن پا پورا تبایه کیم سنگ تبایی کیفیت ده تدلیل وارسل علیم تویرن ابابیل اور آویل اگل پا دیبانده مارغان ڈلی ڈلیم ابابیل ڈلی ڈلی دا اسم جمع چاویلی دی چنه دیده پار واحد رشتا دینا او چاویلی دی چنه دیده واحد شتا ابولو یا ابالا یا ابالا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی تو تکر کی خنو خود تو تکر کو غن تکیو تو تا کن کرو یعنی غصر کن کرو غصر سجیلو او دمون خلق و تغازیان وائی غزے کڑی دکنا وارسل علیہم تویرن بابیز اللہ چی دا دین حفاظت دا چان آخری نبس و اخری چی دا مارغانو نے غسترن دا بابیلو ناغی غازیان شو او کله کله رندارو نو مغستری عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سره حفاظت داغي پوج سره کړل تر میهم چې وشتل بیدیم به حجارت من سجیلن پکانو د کوت کانو سره مفسرین جمهور دا وی چې دا تو تکر کیو او غی سره واړه واړه کانو او به را بغولو او دا نور ختم شو د دنیا ته یو چرګوډ غون تک جوړ شو د ابراهانا خلکو لپاره عبرت دیکھ کا رکو لیکن یو پکی دی اگر تبی استاد محمد عبدو داغا المنار تفسیر دے او المنار رسالہ بے ہم پخاوا تلا ناغا دا قرآن کریم دا مبہمات پری دی ادا زان نا پا جزیات و تفسیلات کتلے دے ہوئی چھ دا دینا مرادو دا دی چھ سو جراسیم پا دی کے راغلل دا بیمارو او داغی پوجہ سر و باپ ورگڑا شولا اوغی یہ تباہ کرلو دا اوس چه پا آری او سیس کے جراسیم و خبر ڈاکتران کی عرب پا غیر پیدل نا او قرآن دا عرب پا لغت را غلی دا چه خبر بیکول چه بی پیدلو دی توی تحریب دا قرآن اگر چونکہ دا نمانی چه مارغان نالو گٹی وی او کانی وی او دا وشتلے کولو دا دین جراسیم جو کری دی فجعلہما ویگر دول دی کعف معقول پشانتے دا گیا خوڑلی شوی دا دا قرآن اشارات تی گیا چو خوڑلی شی کنا ناغی تا سوٹا ویرکی گی سوٹے تا اوباسلے آگا سپر طاقت ہو کنا روسو سپریتے ہوا تلے کنا سورت قریش لإيلاف قريش فجعلهم كعصف معقول لإيلاف قريش فعلنا ذلك لإيلاف قريش يا انظروا لإيلاف قريش فليعبدوا لإيلاف قريش لإيلاف قريش مبدل منه إيلافهم تنبدل لي وقوري غميني ده قريش يعني تام قريش ده قبلي نم ده ده نظر بن كنانا بچي دي او دا ډیر زورور یادیدل او دی ته قریش په دی وجه سره ویل کیږي یا دا قرش نه دی او قرش کسب ته ویل کیږي دی تاجرانو کسبونه وی کولو یا د دې معنا را اجتماع او جمع کیدل دی مخه تس نسو بیا را غونشیو ایا دا د یو مینوم دی هغه مې په سمندر کې ډیر زورور دی دام ډیر زورور او خلکو به تر عزت په نظر په دی وجه قتل چې دی د حرم منجورانو داغه وسیدون کیو ولم يكن لهم زرع ولا ضرع تدیر پار نه فصلونه و نه ولا لنګې وي بس سفر به کولې په جیمی کې په وڑی کې خپامن سره روان او خلق به وی چې غټ خلق راغله لکه په خوا بره دې پیلانو دورې وي یو سفر به په جیمی کې یمن طرف ته وو ځکه چې دا ګرم ملک دی او بل سفر به په ګرمه کې شام طرف ته وو ځکه دا یخ ملک دی دا دو سفر قران ذکر کړی تفسیر قرطبی کے دے دے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ استدلال ذکر کر دے چونکہ مالکی دے ناغوی چی امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی دے چی مسلمون غبس دو دینو یا گرمی دا یا سرزی دا لیکن قرآن دا دو ذکر کردی دی اب باقی دا دو چی دی دا یو تابع کا دا بل بل تابع کا ربیع و خزان دا یو بل سر اولا گوا ایلا پی مومین دادین رحلت شتا و صیف سفر کول سرام پسر دے کے و پگر میں کے تا سفر خوخی دی خپا امن باندی دا دنیا تجارتو ندی اللہ دل دا کور بچ اس آتا نو دا رب البیت عبادت شو روکے دا فرائز دی دا علماء و دا صوفیاء و دا نیکان و فلیعبدو پس دیر عبادتو کی دا رب دا دے کور اللذی اتماهم اغاچ خوراک ورکر دی دیتا من جوعین دا لگ دا وجی اگی و مارے کرو و آمنهم من خوف او امن ورکڑ دیلا من خوفین دیارینا یو جلب منفعت تے اطعمهم من جوع بل دفر مزررت تا آمنهم من خوف قریتن کانت آمنتن مطمئنتن یاتی یا رزق و هرغدن من کل مکان یو امن دے او یو پخیط بان مڑی دل دی داد و ظاہری و باطلی کل نعمتو ندی خوف داو چی خلق با خلق و بدیلی دلو نی پیران صاحبان ناغلی دی مزدی اردے کے مزیوے سورت ماعون کے اوصاف قبیحہ دا آغا چا بیانی چک سو قیامت نمانی اور داغی سمرات ذکر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ار ایت اللذی آیت خبر دا آغا چا پہال آیت وین اغا کس رویت بسری کا یو کذبو بالدین چگا دروغ جن گنی دا قیامت رضو یو یو تویت دن نمانی بل بل تویت دن نمانی خبری چی دن سوک نمانی فذالک الذی داغ کستے یدعو الیتیما چٹیلے ورکی یتیم لا فیتیم کا ترس پکار او پلارے مڑ شوے دے او جہاد بکی جو یتیمانان بپا دکی گی ادے یتیم لٹیلے ورکی او دار الیتام مالے ٹولو خوڑو چندی کی چی دار الیتام دے او دے یتیمانان مونگا حفاظت کو ادا کو اغا کو انیم کورتا اوڑے انیم پا یتیم لگی ولا یحضو علی طعام المسکین اور نور اللہ ترغیب نور کی پا خوراک دا مسکین دون سنگ دل لے پر خو احسان نشی کولے خو که بلکی ناغا پیم نزئی گی چاہتا ویرم نشی شیرت تبا دمارا پارا چکم دینو سو دا اللہ در دارا پارا دا دی سڑی سر سے احسانو کا زس پارش کم جدادر خسڑے رے فویلونا نا پورا تبایی دا تنوین مکمل حلاکت تے للمسلینا دا پارا دا منزگزارو جمہور وی چ مراد تن مشرکین دی للمصلین سورت مکی دے اسوک وی چ للمصلین الذین ومن صلاتهم ساون دا کسان دی ومن صلاتهم چ رخل منزون دا حقیقتن نا ساون بے خبر دی یو پکیر ملحد اغوی دا علم ساجدہ للعباد تسکنها وسر الی قانۃ الخمار یسقینا جمعات پرے رچ عبادت گزار پکے عبادت کی چلڑ سے شراب خانے تھا التن شراب روڑے چمگے اس کو داولے ما قال ربک ویل للاولا سکرو وانما قالوا ویل وانما قال ویل للمصلینا اللہ وی دانے دی ویری جو شراب کی غیر تباشی وی اللہ دا وی دی چکم منس کی غیر تباشی داغ منس گزار یادی الذین ہم صلا تم ساون پر پشتہ کنا وان تم سکارا تا پک و توایا لا تقربوا الصلاۃ وان تم سکارا تنزی چکم کس منس کی او د خپل مانزه حقیقت نه به خبره دی غل ویل چې کوم یو نکی نو ال ویل کل ال ویل له هر غډیر علاقه تو ندی هم ان صلات انساهم شاه سے مانا کی شاه عبد القادر رحم الله قضا کی منزو قضا وقت لکه وقت تیر شوی یہ پتنگ وقت کی وقت تنگ بزر در کی ٹائم رانا خرابی کی یا سے ناس تی رست راضی دونوں دے خلق کو کولو چپوش جماعت کے منگا من نچ رسولے اکورے کول کا نا کورے زینی کے شرمی کی گور کیسے چل لینا ام بلک پیمانا ہو بیا برا روانی دا ٹیمبر ماس پکی منس کی کورے ہوگا کنا چوس خل کو دخام خا کار کہ چما یو غٹ گنا کر دے امام تیمون میں نے کڑے اس دل تک راغلے ما داد ما عادت تے حدیث کو خراجی کل امتی معافن الا المجاہرین تا پس زور چ کم گناہ کار کی دا ډیر خطرناک خلق دے الذین هم یراؤون دیو ہم ان صلات امساہون عطاوی رحمہ اللہ شکر دے جدا سے ہوئے لو چھو ہم ان صلات امساہون کدا سے ویلے ویچ پی صلات امساہون نبیا بڑے رگرانا ہو جب مانزو کی خطا کی گی کل کل امام ہم خطا شی انسان ہم خطا شی ساوہ و پارچہ راجی نبی علیہ السلام ہم کل کل پا مانزو کی خطا شی ویلے اللذین هم یراؤونا داغدی شدی زانخوئی کی ریاکاری کی کمونس کیوں کنا ندی بے دریا کارے لا پارکی اسی وکلا کلا راشی راخ کارا وشن آواز پکیو کی کنی گڑے بو سروں می پڑے ٹائم بم پوئی گی شتا پکے ٹائم چیو سلو رکات نہ پل پکیو کو یو گورا کنا گڑے تے ٹائم شتا او کنشتا اچے رڈ دے وقت نے لگمخ کے براغلے پارام بری منس کڑو پ خیت مینان سرا کلا دا تے اختر مانزل براخ کارے شی سی بن راضی دا لیڈرانو اسے نہ راضی منس کو پکے آوازو کی دایو سب پکے لکوگ نہ دے چلے کما تو گوری چاو دا اختر مز میں کڑے رہے اللذین هم یراؤونا دریا کارے دا پارا ومی خیوم علا جی خواسی وطوا ہے مالے والس روپے را کرے دے کہ غریب دے ورکو میں نہیں ورکی ویمنعون الماعون او منکوی معمولی سیز دا خلقنا الماعون دا معن ندے الشیع القلیل تو بھی قطرب ہوئی تا طول نکم نکم سیزو لکے وطن تو بے بوکرا کا یا تبرگیرا کا چاڑرا کا اکرم ہوئی چھ دری سیزن چا جمکڑا نویلے ورطا ہوئے تبایی دا والا منزے پری خودا اور یاکار دے اور معون مالگم چالا نورکی ماچسم چالا نورکی سورت الکوثر موضوع دا سورت دا تزہید نباد دا توحید بیان دا پینڈے شیخ رحم اللہ ووے شان پیغمبر پروگرام پیغمبر انجام د دشمنان پیغمبر پدی صورت کے بیانی گی اصول الحزیمہ لعداء الاسلام د اسلام د دشمنان و د شکست اسباب بکم کم ہوئی فضائل د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی کو صرف و علودن دے د کثرت نہ دے چھ دیر زیاد چھی قدر ام دیری او شمار کم دیر زیادی نایتا کو صرف وی لکی گی پدی کو دیر اقوال لکو لند دا چھ دل تا قرآن و حل تا کہ حوض کو صرف پدی قرآن باغ حوض کو صرف گھٹے انا تینا کل کوثر یقیناً منگا تالا در کڑے دے دیر خیر دا داغ مخ کے مقابل لے کنا اگو یمنعون الماعون دے بالکل بخیل لے اور تلا گیا یا دا قرآن بیانے دین بیانے دا تقریباً دشپک پنزوست صحابونا روایات پا دے کے نقل لی چھ حوض کوثر بالتے ہی اور آگے نخی خولی دی مسافتوں نے کھولی دی گلاسوں نے کھولی دی او بھی کھولی دی ٹولا طریقے کھولے جا پائے کے فصلی لربک نفل شرک اعتقادی فصلی نمونس کوام لربک صرف دخپل رب دردار پارا اگر بل چرے ہم عن صلاة امساہون او تو فصلی لربک منس چکے ددی یو یو جز بد رب العزت دردار پارا کے مسئلہ دارا امام استاد رکول لاڑ او چرته په کشار پوشه چې او مقتدی دا روان دی ا دیوتا دارو کو لګه وګدکی سبحان ربی العظیم چې دې ورسی دا کاروایی ٹھیک دو کنه ناخری پیسلې دار ک دې را سړې پی جنې چې دا پلان کې دی پر کشار ا دوت رکو وګدکړلا ځکه چې دلې سه پیسې ورکړي دي او د دې د وجنه کې اوس پیسې واغستلې دی او تن او غرا روان دی دې پوجې دا پلان کې را روان دی رکو یې وته وګدکړلا یخشا علیه الکفر العرف شزی کی دی فدبانی دا کفر یارا دا دویم کچرتا دا پتا نی خواست ہوئی چیارا دا پا دا ما دا رکو کوما چی کاکا نا پیجنم چیار سوک دا خکرورا سی نقبی دای که بیا گنجائش تاری خود بل خود دا رکو دا سر نا چی کم دین دا کاکا را پارا اکرالا نا چی دا کاکا را پارا رکو کی اور دا کاکا را پارا دا رکو نا مخ کی روز تو کارون کی چیائی خوش آلشی چی دای بس آلی پس ولی لی رب بکا منزو دا منز یو یو جزو دا بسر دا خپل رب دا پاری وانحر نفر شرک فیلی اگا بلغو معون یمنعون المعون او تو وانحر اخان الال کا یعنی دیر زیاد مال چکم دینا اگا خرچ کا وانحر نیل الاوتار دا شوکانی سیبو دویم جل کلی کلی دی چی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پسلی لربکا وانحرن دا غستری چی موزع الیمین علی الشمال دے گس لاس باندے خیلاس کیلا دا خوشوا دویم دا چی فتاوہ نظیری یکی اگر دا لکلی دی چی پسینہ باندے لاس کیلا دا دالی سے ابن ثابت خبر دا فدے باندے محققین رد کی چی دا غلط خبر دا قرآن کریم فروعی مسائل نہ بیانی چی پا سینہ بانے لاس کے رہا کپا نم کے رہا کپا نم نلان دے بعد پا کیوی پا دے کہ وسعت تے امام ترمذی لکھی دی وکل ذالک واسعون سیدہ و ذالکہ تا گورا ذالکہ کے دوسی زنے صرف ذکر کری دی ترمذی کے یو فوق سر رہا دنم دا پاس لاسو ایو تحت سر رہا دنم نلان دے سینے پا کے ندے ذکر کرے اور دا سینے چے کم روایت تے تا مسند دے ابن خزیمہ اور داہی پر اویان بانے کلام دے اس محقق المجموعہ کڑے دا پائے کہ اگر روایت رد کڑے دے اعلام الموقعین کے پیم رد دے ابن قیم بل کتاب کے پائے بانے رد کڑے دے دک کمانے نری مراد ہے نتی دا قرآن کریم اخلی تفسیر کشف الرحمن کی ہوئی چید دین دا اختر رفو لے دین باد خلقو غستری ندا اختر رفو لے دین شو کاسی رفو لے دین شو کپسی نلاز شو تا مسئلے کو قرآن دا سر نا بیانی نا ون ہر مالی قربانی نہ پھر شرک فیلی اعتقادیات بیانی ان شانے کا یقیناً دشمن چستار دین دشمن